دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا بابرو مام کشمی اتو مام کشمی ها براستا وای با اسم میر من دالا گل که کشتی بی برسی سیری هم کده وای با دستم مام کلی هم دست جیر کده بی من وای با ناتم نه بیلی ما سعیر کن الله اوزی بیاون کوا سلا بیانی امرو لدار سر رو بر روی هم بیلی ما براستا خیلی بگو من خوانن براستی که اتش زوری پیسو تاکو باید از یک کشمی کشت بیتا و ایرا که وقتا پارا که اگر با حالف می اینو آواز دمام کشم دهی سکه تک لبار سوال سده که برکی براتی به نمانه واتی چود دی آتا او بابروی دی بابروی دیده تی مرمه دالا گرگه که هم کشتی بی بله راستا رو کن کشمی آتا که آتا او بلا باز داره من دالا گرگه که هلا گل نیا که آتا من دالا گرگه که دمی با چه چه بی نازم ام سوال منم با بسیگاه که ها کشمی کرا کشمی آتا که او دالا گرگه که ای پیمانه نده بخلا که بیهینی ایره ها چی گفت؟ استاد جرما دمی آب خمودی نم. جوه بگرن جنابی مختار و خلچی آوائی لجیانی خمسی آوائی ناخوشم ندیوه آوائی امزار بینیم زهر نما بابا ما کشن چی دوبراستی تا تخواه چی بونه همو تانده زنم من دالا هزه چیل راده بدری هیا بله بله بله بله بزنیم بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله من هم اولو خم خصوت اگر با اوی بیه نیره نبا سای خود امن دالا گرگت بینی ها بله بینیم باشان جاکو تا قیلی اکت و برنوه اکی راست او خو لدوای اما بزر بو هندم زانی بو با گرجی اک دریش اکی سی متر ده بو کاکی اکر برنوه چی خوار پاشا ایرشی بو کردین زور بدرندانا جاکو زیرو کتا هاو کدی ساو کم ملاینو تقام علیه که دوباره بله تو کنه بابو چی برو رو که خواره امر بزورک خوینش زوری لبرده مر خواده دادوگره بابا منه بله خواسا نیلزی کنه بابا وی کولی بکنه پیسه که بایا بینده چیو پس سیره چیو بلا کات اگلی نزی بوینه و لبر سامه اون بو یک سر بو دوکل دوکل ایچ سر با زور اک درستانی دا پاشی بو تخوانی جاکو ماله ماله لبر سامه اون بو یمش سیر منده کد بو اینما تو اینده زیری بکن تو او بتنه مایستر سرمانیه لدو ایو اشتی چی سیر تریش رویده چیو زر زر رو بادو سر نوی میرم دالا گرگا کلی ما پیدا بو هر چیز یادم نه تی اوی بینم ایترام گرگا بام زوره لبرام بر من پیدا بو جاکو چیرو کتاو کتاو کم دی مراسی زور علاق من تاکو او گرگا ما زامدار کل زاری یکم بلان دوباره لی من پیدا بو هر شی بو کدی ای من او کات خریشی بسیدان بوین بو یک کتاو من بی کتاو ایترام مراسی بو بلکو ست گرگی لگا دابو ست هول ماندا دوریان خینو بلام سودی نه بو لکل ما کوت شرب او اگری له دمیان ده اته در بو اوای برنگار ما ببنو بو پی ته اندلم کر زور اگا تل خو بی چاو کم اگا تل خو تام اوریو بابچی دبر بابچی دی یالا بابچی دبر گره دی اوریو بالا بابچی وارزانم شتگر داد دی ما خیراکن سورا که هر سب تو بودار سان دک ماگه در کو بوی کاره که جیب جیب کله پاراتنی خو خزانه که بوجی لکات راکدنی بو او گوندی باز دکن خیره که سور دیت کله دک باشه بلام لچو پیام گین ها به گشمل سر زورگه که باش آدو دای که خیره کن لیا مترسن اوانا آوری منی لدارسن انشاءالله اوانا پارزگاه دا لیدکن تاکو دا گنا گونده که با پارز راوی Ho, zor vazim bir yap bunu diye söyleyin. Yayın bir yap söyleyin. Dedi hem yap bu söyleyin. Balı. Dey. Balı. Agri at yapardan. Dey var ne der o? Baba sen kotam koyun dey. Var ne der o kura? Var ne der o dey? Var ne der baba sen kotam kan. Ho, bari bari. Bunu ne ne der? Bunu da dizi kura. Ocu. Ha, kuruştum. Ha? Kuruştum. Ha. Ha. Çio. La çöle sarıgam. Ho. O vaci ne eder o? Ha. Ho. Ya kuzu abi. Hey. Agri abi var ya. Ha. Kasır. Gel hemen al fasina. Kuru kasır. Gel kırdıva. Kasır yani ya. Gel hemen kırdıva. Bu ne? Bu ne? O bana. Bu ne? Bu ne? سایره بلا تو نه بیا گیره ده به چه در باز بومن ها خدا پس بود بیا گیره که آقا بیا باز بود ها شکنده قاتل لدو یا بکره لدو میشه تو زندر بوی ازر نیه دلو دلمده بلام اوانه ایز و زهیل دلیاندانه بو حتی با گریسی پیکسی چی وکو میشه شان بستا با بكم انا وانا طرندان اللي طول الليل نامردان بكم هو او جان دارانا هوري من اللي ما ترسل بهمو زيري قيار متي جاندن ان شاء الله بين باور بكن ايش تيقني ما يدود ليكي اما اميت ما بتويا بيقمون موكلي اما اللي طول لهوري كان ظلنيينو هرجش تساكد لهاد ناكين مري شارو ها ايه اقل لخد بميشو تقاس كان زاندار موكلي اسباسي او كاري دكي ظلني ابا من سلامتم ها ها ها ها ها ها خو حافظ موكلي ان شاء الله زاري اشترك كده بني نوا خو حافظ مخيرتي بنام عم بخوا دايب ابرو موكلي اوه دايب ابرو نتالي توا دايب ابرو Yeah. اگر درچون نبای لیاسا دبای کلیشمی و شوین کوتو کهی لناو بم نمزان زن که از عسان لگلا همش مرا زورن کتی وگ رامش شگران کرد. پیش بینی او دکه که ایسا میشو سلامت بی دلا دلما دبوین ماو کلی ایسا لوری به هنه این وشو راستا امیدم بدای کم های باشا دی بابرین قاسکانی میشن بینی که وزان دار با بریارم در طوله این لیف کمو سویدم خواردوه دبی هر طوله این لیف کمو تیگه ایشتن بیز استید پینس کالن استم کالن بله اکرو سورت چی رو که هم بتایی با جرامو او پیلان بولین او برنی خواب خزانی بوجو ملکو مالکیت دیویز با اگر بیان سین لکات یک بندی شان کرده بود همو خلچی آوائیشان کو کرد بو اوشان همو یه پیلانی ملکو مالو آجل و زوی زارکانی بوجی بود اگر ایمه به حرمتی خواهی گوره نسو بینه او دیان کشتن اوانه درندان درنده اوانه مروف درنده و خواهی مشکن بلا ما راستا پیویست ام گنده ویرام بکن تاکو امش نیره هز با آرامی بکن ها؟ بای با دستم حاطی رگه چاره با مسئله باوکی حاطی اگر بکو بلا ایمه پیویست ما به حرمتی تویا توش با گیر حول خود بخگر Oh, من دالا گرگگا تتکالی دکم کنم این کسی سونه که ایوار با قربان دم سرانیسی هم گنده چیل دوی اما ایتر من آبنا توانه زارشتر بیت هم گنده و دبیت هوا شگلم دارستان گوره او ریش بم رو آبنا دینی تر بگره نو هم گنده لم رو بدوا ماوی چزار پیزستا تیرو چه چیو یک سو لگل هم رو داور روی داو بگو من هم گردونه زار لم رو بیستره اما راست ماو کلی بلام خواهی گوره وای کردوا هموشت یک با امروفی خوانه از دستو سام بوسته لم گردونه بلام هر کاتک مروف لفرمانی خواهی گوره درسو اوه دارو بردو آجلی شرقیان لیتی تیگه ایشتی ماو کلی هیوادارم تیگه ایشتی بی